Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 103.1 Radyo Tülesi'niz, Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Türkiye hala pazar gecesi Güngören'de gerçekleşen kanlı terör eyleminin etkisi altında. Bugün bütün gazetelerde yine konuyla ilgili araştırmalar var. Olayın bu terör saldırısının ilk şokunu atlatmış gibiyiz ama bunu da bir yandan yeni sarsıntılar ekleniyor. İşte hayatını kaybedenlerin karınlarında bebeğini de taşıdıklarını öğrenerek tekrar tekrar sarsılıyoruz, tekrar tekrar acılar yaşıyoruz ama bir taraftan da tüm Türkiye'nin genelinde soğukkanlılık hakim, belki de tek avuntumuz bununla ilgili bu. Günün gazetelerinde konuyla ilgili değerlendirmeler var. Fahir'le şöyle bir üstünden geçeceğiz şimdi. Evet, Türkiye gerilimli günler yaşarken 18 yurttaşın öldüğü Güngören katliamına içte ve dışta lanet yağdı. Yetkililer PKK'yı işaret etti, eylemi ama üstlenen yok. Ülkenin tek umuduysa sağduyu diyor gazeteler. Güngören'de biri doğmamış, 18 yurttaşın canına mal olan katliam, AKP'yi kapatma davası ve Ergenekon soruşturmasının toplumda ve siyasette yarattığı gerilimi tırmandırdı. Kanlı saldırıya başta Amerika ve Avrupa Birliği olmak üzere birçok ülkeden kınama yağdı. Liderler Güngören'de incelemeler yaptıktan sonra kararlı ve demokratik tepki göstermeliyiz dedi. Özellikle CHP lideri Baykal'ın sessiz yürüyüş yapılmalı teklifi vardı. Başbakan Erdoğan da ayrımcılığı ayaklar altına almalıyız. Milletimiz en büyük cevabı birlik ve beraberlikle vermeli diyor. Kimsenin üstlenmediği katliamın ardından Cumhurbaşkanı dahil devlet kurumlarıyla sivil toplum örgütleri de başbakan ve ana muhalefet liderinin yaptığı gibi topluma sağduyu çağrısında bulundu. Ulusça teröre karşı durmalıyız, istikrarımızı korumalıyız deniliyor. Bir taraftan da hala terör saldırısını üstlenen yok. Herhangi kimseye ulaşılmış değil. Güvenlik kameralarının kayıtları falan incelenecek. Evet. Radyo OTTÜ olarak biz de bu saldırı ve saldırı ile ilgili gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz. Whitesnake geliyor şimdi radyolarınıza. All I Want, All I Need müzikle devam ettikten sonra reklamlar, hemen ardından da günlüğe biraz daha bakacağız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz, Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyurun Fahir Bey. Efendim, gündemin geride kıyıda köşede kalanlarına bir bakalım isterseniz. Biraz kafa dağıtalım, buyurun. Evet, kafaları dağıtalım. Fransa'nın sexy first lady'si desem, Carla Bruni desem, Angelina Jolie diyesim geliyor nedense. Onun artık böyle bir artık siyasi kimlik yani kazanma zamanı geldi. Angelina Jolie dünya mi? Dünya üstündeki, dünya gündemindeki ağırlığını artık başka alanlara da yönlendirmesi lazım. Doğurduğu için dünya gündemindeki ağırlığı o kadar bir şey kalmadı. Şu arada 40'ının çıkmasını bekliyoruz. Evet, şimdi 6 tane de çocuk oldu çeşitli milletlerden. İşte o yüzden bir kendi Birleşmiş Milletler'ini kuruyor bir taraftan. Gerçi tabii çok rahat söz geçirecek. Anneniz var burada deyince sözler kesecek ama uzun vadede kendi Birleşmiş Milletleri'dir. Zaten o çocuklara yalnız biraz imreniyorum ya. Ebeveynlere bak. Baban kim? Brad Pitt. Annen Angelina Jolie. Vay. Benim annem babam da o ayardı insanlardı. Dünya çapında olmasa da. Bence herkesin annesi babası öyledir. Herkesin babası Brad Pitt, herkesin annesi bir Angelina Jolie diyorsun. Kibariye bize katılır mı onu bilmiyoruz. Buyurun efendim. Şimdi Fransız kabinesi tatile girmeden hemen önce biz de dönmüş. Vallahi öyle bir şey. Carla Bruni bütün bakanlara hediye vermiş. Fransa'nın sexy first lady'si Carla Bruni henüz piyasaya çıkmadan büyük tartışmalara konu olan yeni albümüyle medyada yer aldı ve hemen bakanlara birer tane hediye etmiş tatile çıkmadan önce bakarsınız diye. Bu albümün şarkı sözleri neremi neremi gibi bir şeydi. Gibi. Galiba. 3 aşağı 5 yukarı canım erkeğim benim falan gibi sözleri vardı bir taraflarda. Bir tarafta hayallere doluyorsun, sonra yüzünde Sarkozy'nin yüzü somutlaşınca bir anda ne yapacağını şaşırıyorsun. İşte bütün bakanlar da ellerinde albümleriyle toplantıdan ayrıldılar, bakanlar konu. Ama ne güzel bak, bir taraftan da insan imreniyor ya böyle bakanlar. Düşünsene yani böyle güzel hediyeler veriyorlar birbirlerine. İnsan koşa koşa gider o bakanlar kurulu toplantısına. Zaten bir de normal zamanda sıkıcıdır büyük ihtimalle. Şey büyük ihtimalle. Böyle mi yapacağız diyor. Bir de şeyleri vermişler. Carla Bruni'nin eski fotoğraflarından oluşan bir albümü hediye etmişler. Biraz böyle bir şeylik var. Sarkozy gündem mi dağıtmaya çalışıyor ya? Yani şimdi mesela bakanlarla galiba bir sıkıntısı var, onların kafa dağılsın falan diye düşünüyor. Ama bu değildir herhalde, işini kullanarak yapmak. Bu başka bir meslek yani. Devlet başkanlığından ziyade. Şimdi Sayın Sarkozy, ben şöyle bir şey, siz şöyle demişsiniz ama falan, boş ver. Bak karımın fotoğrafı. Baksana güzel güzel. Oylama yapacağız şimdi. Biz reddediyoruz Sarkozy. Dur bak karımın fotoğraflarına bak. Hadi bakalım kaldıralım diye. Ama sadece elleri saymak gerekiyor. Orada albümü de vermiş işte. Bilmiyorum, güzel. Tatilden sonra her şey ortaya çıkacak. Yeni oylamalarda bakalım nasıl bir sonuç alacak Sarkozy'yi. Buradan başarılarının devamını diliyoruz. Kalbine etkisini görecek biriz. Şimdi günün diğer gelişmelerinde ne var? Çok önemli bir şey var. Bak bunu hemen vereyim. Sertab Erener rahatsızlanmış. Geçmiş olsun. Adana'daki konser öncesinde Adana'da sushi yemiş abicim. Adana'da sushi yenir mi ya? Her yerde ne yiyeceğini bileceksin. Evet, yani Adana'da sushi'yi git nerede? Bence çok güzel olmuş. Hakikaten dünyaya en güzel cevabı vermiş. Geçmiş olsun ama bence Adana'da sushi yapmaya kalkan, gerçi şimdi Adana'da eller bir insan da mı diyeceksin geçmiyor. Hayır, yani Adana'da sushi yapan adam da yörenin esas gıdasına ihanet etmiş durumunda da Adanalıyı da düşün biraz. Tabii canım, Adana'da sushi'yi aç. Şimdi Adanalı sabah akşam Adana nedir yani? Biz de ona bakarsak abi, sabah akşam Ankara döneri yiyecektik o zaman. Ne Adana yiyecektik, ne mantı yiyecektik, ne başka bir şey yiyecektik. Lütfen yani. Ama Sertab Erener hatalı. Demek ki Adana'nın suşisi de Adanalı'ya göre suşi. Hah, ne güzel söyledin. Dışarıdan gelip de Adana'da suşi yiyen zehirlenir. Adanalı orada suşisini yer. Ama Adana'ya dışarıdan gelen adam zehir gibi bir şey. Evet, ilk önce altyapıyı hazırlıyorsun, ondan sonra istediğini ye, bir şey olmaz. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Sertab Erener böyle Adana falan sevmiyor. Şimdi Adanalı otomatikman zaten güne Adana ile başladığı için panzehirini almış oluyor. Üstüne sushi yediği zaman bir şey olmaz çünkü iki gün kendine gelememiş kızcağız. Tofulu yapsınlar. Tofulu. Bence Adanalıların da bu yeni çağın gereksinimlerine biraz şey yapmaları lazım. Kulaklarını açmaları lazım. Ne gibi bir şey ben bilmiyorum. Korkunç sushi dünyasına bir biraz şeyimdir, ben uzağımdır. Yok, haz ettiğim bir gıda türü değildir yani. Benim de damaklarıma çok uygun değil ama. Gerçi sizin evinizde sushi malzemelerinin olduğunu ben biliyorum. Ailecek oturup sushi yaptığınızı biliyorum. Üstelik Bürgen'in bugüne kadar bir zeytinyağlı yaprak sarması yapmadığını ama çok güzel sushi yaptığını onu da biliyorum. Yani. Sushi'nin şöyle bir şey var. Benim damak tadıma en çok hitap eden şey değil. Ama yiyen var. Benim demek istedim, Adana'da artık böyle yani çok fazla vejetaryen var. Çok fazla vegan insan var. Adana'da da var onlardan. Ve vardır. Yani vejetaryenler de böyle bir kimlik haline gelip sadece